Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással. Mással. Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők, amivel kapcsolatban drámai hírem van, kedves Balázs. Mesélj. Ma jelentkezik utoljára. Ez de szomorú csütörtökön. Csütörtökön, így van. Jövő héttől kezdve pénteken jelentkezik ez a műsor, a Netidők, itt a Petőfi Rádióban továbbra is. Viszont egy órányi időtartammal fogunk jelentkezni, tehát a jövő héttől kezdődően, és nem csütörtökön. És múlt héten ugye rájöttünk, hogy a mi beszélgető csatornánk a Csüti Csati, vagyis csütörtöki csatorna, így már nevét veszti, mert nem csütörtökön lesz a műsor. Igen, viszont... Paszkának volt egy zseniális ötlete, csak már nem emlékszem, mi volt az pénteki pötyögés, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Paszkál, aki a pénteki pötyögönk lesz majd, mert ő is ott van a Csüti Csatin most még, és jövő héttől kezdődően majd pénteken sőt, ha ilyen sokáig hívtok meg engem rendszeresen, akkor láttam, lehet az egészet Csüti, Tücsi Csati rá. Tücsi Csati, tényleg, ez mekkora jó, mondja Tücsi. No, Balázs, van még egy hírem itt az elejére, amivel kapcsolatban a te véleményedet akartam megkérdezni. Na, halljuk. Mert hogy te a Redmondi szoftvercéggel kapcsolatban egy csomó dolgot tudsz, okay. És azt mondják, azt pletykálják, hogy Bill Gates nyugdíjba akar menni. Már ez így nem így pontos, van. Mert nyugdíjra neki nincs szüksége. Múlt hét péntek hír, ha jól emlékszem, nem nyugdíjba vonul, hanem... Van neki szép nagy nyugdíjra valója. Nagyon ügyesen van megfogalmazva a dolog. Ugye jelen pillanatban a Bill Gates idejét, azt hiszem, mit tudom én, a 60-40%-ban, vagy 80-20%-ban, azt nem emlékszem már pontosan a százalékokra, a Microsoft teszi ki nagyobb részt, tehát mondjuk 80%-ban, és 20%-ban pedig a saját alapítvány, amit a feleséggel hozott létre, és ami egy karitatív alapítvány, tehát segít az embereknek a világ, és amiért tavaly például a Time az év emberének választotta Bonóval együtt. És ezt két éven belül szeretné szépen lehet megcserélni ezt az arányt, tehát az a lényeg, hogy mondjuk két év múlva, amikor ez az egész folyamat befejeződik, tehát szépen lassan átadja a feladatokat, amivel ő foglalkozik, akkor ő szeretne megmaradni nyilván elnökként és tanácsadóként 20%-ban a Microsoftnál, és 80%-ban pedig az alapítványra szeretne koncentrálni. Próbálom elképzelni ezt az időbeosztást. Ugye nagy Feroék énekelték meg a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozást. Nála ez teljesen nulla, és a teljes idejének 80%-a a cég. 18 óra. Hát nem tudom, hogy mennyi a cég, de nyilván most nagyon sok stratégiai döntésben ott van és részt vesz, és nyilván ezeket szeretné szépen lassan átadni más emberkéknek a Microsoftnál. Ez egy hosszú folyamat, ezt el is mondták, hogy ez nem megy egyik napra a másikra, de nagyjából két év múlva ez lezáródna, és akkor onnantól kezdve csak mint tanácsadó venne részt a cégnél. Hát vannak nekem fenntartásaim, szóval azért Bill Gates, most lehet kritizálni őt, nyilván kritizálják is sokan, de hát azért ő egy nagyon meghatározó figurája a világ szoftveriparának. És ezt csak úgy lehetett elérni, hogy ő munkamániás, tehát szinte függővé vált a munkától. Úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy két év múlva sikerül ezt végrehajtani. Érdekes elemzések látnak napvilágot ezzel kapcsolatban. Voltak, akik nyilván a Microsoft jövőjét vizébörök, vagy a bukását jósolták, hogy kész Gates elmegy, akkor végül a Microsoftnak, de voltak sokkal mértéktartóbb elemzések is, akik azt mondják, hogy ez nem is biztos, hogy rossz dolog, jön a frissítés, új ötletek. Ez okozza majd a felvirágzását a szoftveriparnak, hát, és a Microsoftnak. Tudja, egy második felvirágzása. Na, majd meglátjuk. Magyarország a várakozáson felül kapott frekvenciákat a digitális televíziózáshoz. Ám ez egyelőre lehetőség, mert még kell hozzá törvény is, hogy elindulhasson a DVB rendszer hivatalosan is, megszólal majd a hírközlési hatóság jogásza, Rozgonyi Krisztina. Aztán egy internetes szépségkirálynő jelölt lesz a vendégünk, aki nemrégen diplomázott, szakdolgozata a netfüggőségről szól. Újra vendégünk lesz Kovács Tücsi Mihály is. El lehet jutni a függőségnek arra a szintjére, hogy már az internet részévé válsz. Végül egy újabb technológiai fejlesztésről hallhatunk Chapmantől, ami a számítógépes játékosok számára már nem új, másoknak azonban nagyon érdekes. A CPU és a GPU után itt a PPU, avagy mit és miért gyorsítunk a fizikán. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Ma utoljára csütörtökön a Netidők itt a Petőfi Rádióban, az asztaltársaság kissé felibe van itt. Catika most éppen Olaszországban, netnyelvészünk pedig Görögországban nyaral. Nem értem, hogy ez miért probléma a net idején. Tehát este leülnek egy Sangria? Erre gondoltál? Aki Olaszországban van, Sangriával. Spanyolországban van, de Spanyolországban is van mivel leülni, de legrosszabb eset a Görögországban, hogy egy frappé mellett le lehet ülni egy internet kávézóban. És hallgatni a műsort. Hallgatni a műsort, és élőben hozzászólni akár a csatén keresztül. Mit mondtál? Ez olyan benn szokott lenni, hogyha otthon van, tehát hogyha valami otthoni dolog miatt nem tud bejönni, akkor benn szokott lenni a cseten, de most nincsen ő sem, tehát nyilván ő is üdül, nem? Igen, hát ezt csinálják ők, de jó nekik. Az asztaltársákban így most, ma este Spányik Chatman Balázs. Szép értét van. A Csüti Csati utolsó alkalmakkor pötyögtet. Vagyunk? Vagyunk, 14 van. Chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobát kell bekattintani ma este, tehát utoljára. És itt van még az asztaltársákban Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Így igaz, szép jó estét kívánok, és minél kevesebb jégesült a mai éjszakára még. Kopogott a fejeden? Megúsztam, hál' Istennek, nálunk olyan borsony időnként babnyi méretűek estek, úgyhogy a kocsim fényezése megúszta a támadást. Viszont nem szállították el az autódat, és ez nagy szerencse. Így igaz. A est poénja a tévéhíradóban volt látható, nem tudom, hogy néztétek-e, mert ugye nagy forgalom lezárások voltak, vagy útlezárások Budapesten az amerikai elnök látogatása kapcsán. Na és ezt hogy hívták a híradóban? Buszsáv. Jó. Buszsáv. Ez a klasszikus, ami már annyira rossz, hogy ez jó. Igen. Na, van játék kérdésünk ma estére is, amit ez alkalommal Tücsi mond el a hallgatóknak. Na, mivel témánk egy kicsit a függőség lesz, illetve a valóva tartozás, akkor vegyük elő William Gibsont, van neki egy nagyon híres karaktere, amelyik egy regény, illetve később egy film címe is lett, aki már annyira függővé lett a hálózatnak, hogy bizonyos testrészeibe voltak beültetve. Nem mindegy, hogy Csiti-Csati vagy Ticsi-Kacsi. Igen. Na, ki ez a bizonyos személy? Erre a kérdésre várjuk a választ. Még egyszer mondd el egyszerűen és röviden a kérdést. Egyszerűen, tehát William Gibsonnak van egy hőse, regény címe, film címe, hardverek vannak ő bele beleépítve, és ez adja a munkáját is. Ki ő? Egy segítséget még adok, ha le. Ugye adjunk? Egyetlen egy nevet mondok, a színész nevét, Keanu Reeves. Igen, ő játszotta a filmben a színész, mint a szerepet, igen. A szerepet. Tehát erre a kérdésre várjuk a választ. A telefonszámunk 328-85-55. Sci-fi rajongók előnyben. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. A telefonszámunk tehát 328-85-55. Csüti Csati, jönnek a megfejtések egyébként. Keanu Reeves-re a Matrix-ot benyelik. Igen, igen, de már van jó megfejtés is a Csüti Csati, de tessék telefonálni. Így van. De a Keanu Reeves kapcsán a Matrix nem jó, bár ő játszotta Neo szerepét. Így de igaz. Hát ez egy másik film, amire mi gondoltunk. Na, folytassuk valami mással. A múlt héten Genfben nagy sikert értek el a magyar szakemberek. Ha majd a törvények is megengedik, akkor összesen 32-40 országos digitális televízió indulhat a mai három országos analóg sugárzású, tehát antennával is vehető adáshoz képest. Ehhez 8 darab úgynevezett multiplex csatornát kapott hazánk, ami felülmúlta a várakozásokat. Dr. Rozgonyi Krisztina jogásztól, a Nemzeti Hírközlési Hatóság tanácsának tagjától rövidesen hallhatunk majd arról is, hogy miért volt kalandos a tárgyalás a többi országgal. Jó kérdés persze, hogy 2012-re elterjed-e a DVB rendszerű tévézés mi nálunk, akkor ugyanis ki kell majd kapcsolni a régi analóg tévéadókat. Szalai Dániel interjújában megszólalt át Rozgonyi Krisztina, és a beszélgetés szokatlanul fejeződik be, az interjú után elmondom, hogy miért. Mondja meg őszintén, előzetesen, amikor elindultak erre a tárgyalásra, akkor ennyi multiplexre számítottak, vagy azért ennél pesszimistábbak voltak? Terveink úgy néztek ki, a belső természetesen taktikai okokból nem nyilvánosságra hozott terveink, hiszen akkor az jó alapot adott volna a szomszédoknak, hogy lámnál ennyit akarnak, hogy 6 DVB-T, azaz fölfelszíni televíziós műsorszórásra alkalmas multiplexet szeretnénk, és legjobb esetben 7-et reméltünk, ezzel szemben lett 8. Az elterjesztés körül viszont még lehetnek esetleg gondok, hogyha 2012-ben ki kell kapcsolni az analóg sugárzást. Korábban szó volt arról például, hogy adókedvezménnyel segítenék elő a vételhez szükséges set-top boxok elterjesztését, aztán utána erről már nem hallottunk. A jogi szabályozás is még hiányzik, nem sikerült még a médiatörvényt módosítani. Most 2006-ot amit írunk, 2012 bizonyos szempontból olyan nagyon messzinek tűnik. Ilyen szempontból optimisták lehetünk. A másik oldalról ugyanakkor két dolgot látunk. Az egyik az az, hogy most már több éve rendelkezésre áll egy olyan frekvenciakészlet, ez 2,5 multiplexet jelent, ami már elindulhatott volna ez a szolgáltatás. Ennek egyetlen egy akadálya van, azt úgy hívják per pillanat, hogy a médiatörvény. Ez az egyik probléma. Ugyanakkor elkészült egy törvénytervezet, ami ezt a hiányzó láncszemet pótolta volna. Ez az utolsó pillanatban már nem tudott zárószavazásra kerülni az előző parlamenti ciklusban. Az is egy nagy kérdés, hogy ez a törvénytervezet akkor most újra előbukkan-e vagy sem. Még nagyobb kihívásnak gondolnám azt, hogy ennek az országnak a lakosságát, és legfőképpen az ország lakosságának azt az egyharmadát, amelyik ma kizárólag szoba antennával, 3 darab televíziós csatornához hozzájutva televíziózik, hogy ezt az egyharmadot hogyan vegyük rá arra, hogyan tájékoztassuk arról, hogy menjen el a boltba, és vásároljon olyan tévékészüléket, ami már digitális jelek vételének képességével rendelkezik, vagy olyan set-top boxokat, ami a régi tévékészülékeket alkalmassá teszi erre. Ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon sok munkát igénylő folyamat, és az előttünk álló 6 év jó esetben, ha elég lesz erre. Abban az esetben, ha ebben az évben minden feltételt megteremtődik ahhoz, szabályozási akadályok elhárulnak, elindul a magyar állam ebben az irányban, akkor reálisnak látszik a 2012-es dátum betartása. Beavatná-e bennünket abba, hogy hogyan zajlik egy ilyen többhetes egyeztetés? Ülnek egy lesötétített szobában, és az országok bemondják az igényeiket, hogy én 5 multiplexet kérek, a másik ország bemondja, hogy 6-ot, és akkor kinek a szava dönt? Hát erre a kérdésre a választ most nem hallgathatják meg a hallgatók, viszont az interneten elérhetővé tesszük ezt a bizonyos választ, hogy Rozgonyi Krisztina jogász mit mondott Szalai Dániel kérdésére. Ezzel is elősegítjük a média konvergenciát, tehát a rádió és az internetes tartalomszolgáltatás egymáshoz közeledését. A webcímünk www.netidő.hu, és az adás után nem sokkal, 1-2 órával később, tehát a választ meg lehet majd hallgatni, mint ahogy egyébként a teljes műsorunkat is. Itt a Netidők és a stúdióban Tücsi, Kovács Tücsi Mihály, Galaktika tudományos szerkesztője. Megkaptuk a választ egyébként a kérdésedre, mégpedig Varga Milán veszprémi hallgatónk mondta meg elsőként. Gratulálunk neki. És elmondott te viszont a megfejtést? Hát akkor természetesen elmondom, hogy Johnny Mnemonicról van szó, a futárról, aki az agyába épített memória csippeken keresztül szállított mindenféle titkos információkat és anyagokat. Túl, de milyen durva helyzetekbe került ő a filmben, is láttam. Igen, hát... Ott olyan nagyon csattanós vége volt egy-két szereplőnek, szó szerint szinte, amikor ott egy ilyen nagy vezetéket, vagy nem tudom mivel csattogtattak. Az egyik jakuzza bérgyilkosnak volt olyan a bal hüvelykújja, hogy egy ilyen műúj volt, és abból egy ilyen úgymond lézer drótot húzott ki, ilyen elég morbid fogalom, hogy lézer és drót. Mononukleáris szál, azt hiszem a regény, mert tehát az elég, hogy egy darab ilyen molekulából áll, vagy monomolekuláris, vagy valami ilyesmi. Monomolekuláris. Ami a végül is a legélesebb dolog a világon, hiszen egy darab atom, tehát simán átmegy mindenen. Ezzel a filmben az a probléma, hogy akkor nem látszik a filmben, de hát igen. Ez meg kinyújtja a két kezét, elhúzza a férfi nyaka mellett, annak meg leesik a feje, úgy nem jött volna a filmben. Igen. Túléltük azt a filmet. Mert egyébként, és azért is mesélsz erről, mert a Johnny Mnemonic, mondjuk annak ellenére, hogy a film elég gyenge volt, tehát én emlékszem rá, hogy koszkásan untam rajta magam. A Matrix nagyon klassz volt, tehát én azt bírtam is. Johnny Mnemonicban jó ötletek voltak, ugye? Amikre igen, ő az a film kategória, amikor az van, hogy valahogy látványossá kell tenni a filmet, és erre megtalálnak jó eszközöket, de nem mindig jól alkalmazzák őket, nem lesz az egész, valahogy nem áll össze az egész egyetlen rendszerre, és valahogy érzi az ember, hogy kilóg a lóláb, és ez zavarja végig, amíg nézi az ember a filmet. Viszont azért is érdekes nekünk, és ezért mondtad ezt a kérdést a Johnny Mnemonichoz kapcsolatban, hiszen a pasi, a filmnek a főszereplője, hát részévé vált a rendszernek, majd, hogy nem függőjévé vált. Igen, ezt el lehet mondani róla, tehát amikor már valaki olyan módszereket is alkalmaz ahhoz, hogy valahova tartozzon. Tehát ez egy kicsit ilyen ködösen hangzik, de amikor valaki már hardveresen is rásegít arra, hogy szoftveresen tudjon kapcsolni, akkor már igen, függőségről beszélhetünk. Olyan, mint az anyag, ugye? Az ilyen kábítószeres függőség. Igen. Tehát a függőség az egy nagyon egyszerű dolog, bármi függővé teheti az embert, ami többet csinálja, mint amennyit jó ízlés, egészséges, normál életmód, vagy anélkül, hogy az bármi más dolog kárára menne. Kovács Tücsi Mihállyal folytatjuk majd nem soká még, hiszen van még egy történet, szintén Gibsonhoz kapcsolódik. Így igaz. Amiben van függőség, de közben megérkezett a stúdióba Szaká Kata, akit nem is tudom, hogy mutassalak be. Modell? Diák? Már nem vagy diák, hiszen most már diplomáztál. Már nem, friss diplomás. Bizony. Jó estét kívánok mindenkinek. Szociológus vagy most már? Igen, és szociálpedagógus. Hoppá, gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Ráadásul a diplomádat, illetve a szakdolgozatodat az internetes függőségről sikerült megírnod. Így van. Nem hoztad most magaddal, de én olvastam, mert elküldted nekem. E-mailben természetesen, hogy mondani szokás. És átolvastam, nagyon érdekes volt. Miért pont az internet függőséggel foglalkoztál a szakdolgozatban? Így azzal nyitnám erre a kérdésre a választ, hogy szakdolgozat védésekor is pont ezt a kérdést kaptam, tehát nagyon egy sikor gondolkodtak a konzulens tanárommal. Úgy gondoltam témaválasztásnál, hogy az internet függőség az egy nagyon mai téma. Környezetemben több emberrel találkoztam, aki ebben a betegségben, úgymond betegségben szenved. Betegség? Én betegségnek mondanám, igen. És te például beteg vagy? Az orvostudomány még nem ismeri el, mint betegség, aha, de több szakirodalomban utaltak rá, hogy ideje lenne betegségek köré sorolni. Te beteg vagy ilyen szempontból? Te beteg vagy ilyen szempontból? Nem gondolom. Tehát én például időnként elutazom. Eldönteni, le kell menni egy tanyára két napig. Igen. És hogyha 18 óra múltán még nem érzed, hogy bizseregnek az ujjaid, mert egy billentyűzet kell alá, akkor még jó vagy. Ha már érzed, akkor már nagy a gáz. Igazad van. Csináltunk ilyet annak idején pár évvel ezelőtt, antidigitális napok, így hívták. Pontosan. És elmentünk. És elment a kis asztaltársaságunk két völgybe, képzeld el, ez az Őrségben van. Ott voltunk 3 vagy 4 napon keresztül. Semmi probléma nem volt. De én hosszabb időre is időnként elutazom. Akkor elmondanám, hogy ez a mérce, akkor betegnek mondom magam. Igen? Mert igen. Olyan sokat csetelsz, meg levelezel, nem, meg nem, nem csetelni, abszolút nem csetelek. Tehát az MSN, hogy az MSN chat programnak mondanád, akkor csetelek mert nyilván. Mert ilyen nyilvános cseteken nem szeretnék most megnevezni egyet sem. Olyanokon nem szoktam részt venni. Uh-huh. Az MSN-en csak kizárólag barátokat veszek fel, barátok jelölnek be, és velük beszélgetek. Így van, nekem is szerencsém időnként veled beszélgetni a Messengeren. Na de akkor miért vagy függő? Internet függő? Miért vagyok függő? Nem tudom, tehát így reggel felébredek, és most ez szégyen, nem szégyen, késztetést érzek arra, hogy leüljek a gép elé, megnézzem az e-mailjeimet. Mi hiányzik? A kapcsolódás? Emberekkel való beszélgetés? Igen. Az információ? Az információ, tényleg? Így van, minden reggel hírekkel kezdek. Utána felmegyek különböző újságok honlapjaira, megnézem, hogy mi újság. Ezek által nem is vásárolok például újságot. Uh-huh. Tehát én mindent így online-on oldok meg. Hát egyre többen vannak így fiatalok. Erre a szakdolgozatodban is kitértél, hogy egyre kevesebbet olvasnak a fiatalok, a mai 10-20 évesek nyomtatott újságot. Igen, a dolgozatomat azt a 10-14-18 éves diákok között végeztem. Nem tudom, láttad a Johnny Mnemonic című filmet, amiről itt az elején beszéltünk, és a játék kérdésünket a hallgatóknak ezzel kapcsolatban tettük föl. Nem. Vagy akár a Matrixot. De a Matrixot láttad? Persze, a Matrixot egy kicsit erről szól, egy picit kivetítve már a jövőbe, hogy az ember annyira függő már, hogy a rendszer részévé válik. Neked van néha időnként ilyen érzésed? Hogy a rendszer részévé válik? Aha. Hát szerintem, hogy az a ember Matrixhez jó, tehát hogy a rendszer része vagy. Ha az ember fellép az internetre, akkor nyilván egy rendszernek a részévé válik. Uh-huh. De ilyen érzésed van időnként? Ez egy jó érzés, vagy rossz érzés? Hogy bekapcsolódtam egy körben? Igen. Persze, nyilván. Jó érzés, vagy rossz érzés? Jó érzés. És mit tapasztaltál az általad megkérdezettek körében? Mert csináltál egy ilyen kutatást is, igen, ugye? Igen, tehát a dolgozatomnak a hipotézis az volt, hogy az internetfüggőség 14 év alatti gyermekeknél alakul ki. Uh-huh. Most ezáltal, hogy erre a kérdésre választ kapja, kérdőívet szerkesztettem össze, és 100 diák között osztottam szét, és az eredmény az lett, hogy igenis 14 év alatt alakul ki az internet függőség. Kellene egy nagyobb felmérést, vagy kutatást elvégezni? Kellene. Szeretnék is. Igen? Uh-huh. Folytatni fogod? Folytatni. Annak ellenére, hogy most például elutazol Olaszországba fotózni, hogyha jól hallottam, mert egyébként modellként is dolgozol, és ugye onnan ismertük meg egymást, hogy a Miss Internet szépségkirálynő választáson indultál. Igen, ez így van. Ez egy érdekes kettőség, hogy indul el egy modell a kutatói pályán. Hát most nem tudom már, hogy ezzel mire akarsz kiukadni, de remélem nem arra, hogy egy szép lány nem lehet informált. Nem erre szeretnék kiukadni, csak... Akkor megnyugodtam. Szokatlan, mondjuk így. Tehát nem nagyon ismerünk ilyen példákat. Hogy én ismerek egyébként. Igen? Igen. Na, akkor majd adhatnál telefonszámokat, mert érdekelnek bennünket az ilyen sztorik. Szóval folytatnád a kutatást, ugye? Igen, igen. Szándékom van el. Valamilyen kutatóintézetben, vagy cégnél, milyen módon szeretnéd ezt továbbvinni? Ez nem, de nem gondolkodtam ilyen globálisan. Tehát így magam szeretnék. Aha. Tehát mindenképpen Karcagon lakom, de ezt karcagi szinten mértem fel, és így országos, tehát barátaim élnek az ország több részén, hála az internetnek, napi kapcsolatban vagyok velük. Karcagról, és... aki nem tudná, Szolnok megye legkeletibb települése. Így van. És egy viszonylag kis település. Debreceni és Szolnok között, hát egy 25-30 ezres, igen. És már akkor ezek szerint ott is megjelent az internetfüggőség. Így nem van. Gondolná az ember. Szerinted mi lehet például itt a fővárosban, vagy nagyobb településeken az országban? Vagy akár Európában, a világban? Ilyen felmérés is jó lenne, nem? Szerintem az internetfüggőség egyre fiatalabb korosztályt és egyre nagyobb mértékben szedi áldozatait. Uh-huh. Áldozatoknak gondoljuk őket? Úgy gondolom, hogy igen, azok. Ezek az emberek, akik függővé, úgymond függővé válnak, elhanyagolják először is a kapcsolatait, emberi kapcsolatait. Egy idő után a saját higiéniás szükségletei is háttérbe szorulnak. Az nem mosakszanak? Például. Aha. Az a lényeg, hogy a gép előtt üljenek, igazán más-máson túl nem tudnak. Magadon ilyeneket azért nem vettél észre. Nem, azért ennyire még nem. Viszont a baráti körödben ezek szerint igen, vannak ilyen jelek. Honnan indult ez számodra ez az egész történet? Tehát mi az, amit elsőként észrevettél? Magadon figyelted meg, vagy másokon figyelted meg? És innen indul-e a kutatás? Az internetfüggőséggel kapcsolatban? Igazán jó, magamon nem vettem úgy konkrétan észre. Így inkább a szüleim mondták, hogy figyelj, Kata, azért nem kellene ennyit a gép előtt. Aha, tehát tükröt tartottak ezek szerint. Igen. Mindenki számára ez volna jó? Ez van, így van. Tehát a szülők mielőtt megvásárolják a számítógépet, elmennek és egy internet csomagot vásárolnak a számítógéphez, mindenképpen tájékozódniuk kellene arról, hogy az internetnek milyen előnyei és milyen hátrányai vannak. Mert számos előnye mellett rengeteg hátránya is van. Az előbb egy kettősséget mondtunk, de van ebben akkor még egy kettősség. Ugyanis magadról azt mondtad, hogy arra ébredsz reggel, hogy kell az információ, kell a kapcsolódás, és hogy az előbb minősítetted is az internet függőséget, hogy ez egy rossz dolog, egy káros dolog. Az embereket romlásba dönti, hogyha kicsit el akarjuk túlozni. Akkor te nem akarsz tenni ezzel valamit? Miért nem? Mert én ott tartok, hogy tudom kontrollálni. Tehát azt gondolom, hogy nekem el kell mennem a húgomért az óvodába, akkor felállok és elmegyek. Tehát addig, amíg az ember ezt tudja kontrollálni, addig szerintem nincs gond. Mindenki ezt mondja egyébként. Tehát persze, pont minden így. Például a cigarettával kapcsolatban. Én bármikor le tudom tenni a cigarettát, mondják az ismerősök. Az egy szenvedélybetegség. És aztán mégsem tudja letenni. Szóval, segítség kell hozzá. Szóval te teljesen biztos, hogy benne le tudod tenni? Hogy az orvosok elismerjék azt, hogy az internetfüggőség igenis egy komoly probléma, és a betegségek köré kell sorolni. Hát akkor hajrá, ebben a harcodban sok sikert kívánunk neked. Köszönöm szépen. És aztán majd időnként számolj be nekünk arról, hogy hol tartasz a kutatásban. Rendben. És maradj még itt a stúdióban. És akkor folytatjuk még a műsort Tücsivel. Ugye Gibsonnak van még egy története, ami itt a függőséghez kapcsolódik. Talán most a legjobbkor beszélünk róla, teljesen véletlenül, tehát leteszem rá a nagy esküt, hogy nem beszéltünk össze előre. Mint nagyon sokan már tudják, újraindítottuk a Galaktika fantasztikus könyveket. Ha minden igaz, és a nyomda is, és a Jóisten is úgy akarja, akkor valamikor jövő hét végén, talán következő héten már az újságárusoknál is lesz Gibsonnak az egyik regénye a Holnap tegnapja címén, amiben a Gibsontól megszokott teljes technikai őrület és kavalkád, és minden, amit a legrosszabbat és a legjobbat ki lehet hozni egy rendszerből, az benne lesz. A Holnap tegnapja, ugye nem a Honlap tegnapja? Igen, a Holnap, igen, pontosan. Ebben szerepel egyik karakter, egy olyan személyiség, aki már annyira részévé válik magának az internetnek, hogy gyakorlatilag folyamatosan rá van kapcsolódva. Ő már közvetlen kapcsolatokkal van a csomópontokat, látja a csomópontokat, és ezek alapján meg tudja jósolni a jövőt. Mint a Matrixban, ott is a csomópontokat látja a digitális jelvű. De egyébként egy pillanatra térjünk vissza az előző témához, hogy ez mennyire függőség és mennyire betegség. Ez annyira függőség és betegség, hogy én már készülök egy cikk írására, de már én négy olyan konkrét esetet tudok, ami halálos végül volt a netfüggőség. Például ezek általában szinte minden esetben játékhoz kötődik, ezt azért tegyük hozzá. Vannak azok az online játékok, aminek például a világ legnagyobb játéka, a World of Warcraft, annak is a halálos áldozata? Igen, annak csak Kínában 5 millió bejegyzett internetes játékosa van. Egyedül Kínában. Az elég nagy számosság, ebből tényleg lehet találni egy-kettőt, aki igen, ilyen őrült. Igen, ez a klasszikus, tehát bárhogy nézzük meg, megtaláljuk mindenhol a végleteket. Itt volt egy olyan gyerek, aki valami 3 napon keresztül folyamatosan játszott, végül egy agyvérzésben lefordult a székről és meghalt. Aha. De hát ők egyébként amúgy is valamit megtalál, tehát ha nem lenne számítógép, nem lenne játék vagy internet, akkor találnának valamit, amitől lehet függeni. Hát igen, itt a legnagyobb probléma, hogy nagyon nehéz meghúzni a határokat. Tehát nem tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami egy egészséges információéség, hogy hurrá elmondhatjuk, hogy a gyerek mostanáig nem volt olvasni, de legalább már az interneten hajlandó olvasni. Igen. Akkor ez már egy gyerek, hogy melyik az, ami egy egészséges információéség, mikor van az, amikor függőség. Bevallom, én is abban indítom a napomat, hogy fölkelek, és bekapcsolom a számítógépet. De ehhez például tudni kell, hogy én otthon dolgozom, és általában éjszaka. Tehát amikor én úgymond felkelek, az amikor 9 óra után van. Speciális az életmódod. Igen. A kérdés Katánhoz is szól egyébként, hogy a te kutatásod az végül is nem biztos, hogy magáról az internetről szól, hanem a függőségről. Ugye? A függőség tehát kialakulásáról. Itt az internet csak egy eszköz, ami lehetne ugyanúgy televízió, vagy bármi nem, más. Nem, kifejezetten az internet van. Tehát televízióról éppen egy szó nem esett róla. Aha. Pedig vannak annak is akár függői is. Csak te is fel vannak sorolva számos függőségek. Közte van a játékfüggőségtől kezdve a televízió, bármilyen elektronikai cikkek, így van. Lehet, hogy szükség lenne egy olyan kérdőívre, amit mindenki saját magának kitölt, és annyira árnyaltan lehetnének megfogalmazva a kérdések, amivel mindenki magáról eldönthetné, hogy ő függő-e vagy nem. Uh-huh. Mert például az egy kérdés, hogy jó, reggel, hogy fölkezd bekapcsolni a gépet, az már gyanús. De hogyha tényleg azt mondom, hogy azért, mert tehát például nézzük a Galaktika magazint, van egy szerkesztőségünk, de gyakorlatilag a munka 90% az interneten keresztül történik. Tehát egyrészt az anyaggyűjtés, a kapcsolattartás a tördelővel, az olvasó szerkesztővel, az újságírókkal, e-mailek mennek, FTP szerverre törtjük fel az anyagokat, onnan tölti le a tördelő szerkesztő a nyomdába, FTP szerverre töltjük az anyagokat, a nyomda oddal szedi le. Tehát ez nekünk a mindennapi élet része, meg így működünk. Köszönöm szépen. Tücsivel majd még folytatjuk, mert te innentől kezdve majd rendszeres vendégünk lesz, illetve félig meddig asztaltársági tagunk leszel a műsorban, de megyünk tovább. Balázs nem csak Bill Gates-szel kapcsolatban jól tájékozott, hanem a számítógépes játékok világában is, ahol fél éve nagyjából újdonság az a bizonyos videokártya, amiről beszélünk róla, és most már kézzelfogható eredmény is van, mert megjöttek az első tesztpéldányok. Ez az úgynevezett PPU, azaz fizikai gyorsító, magyarul fizikai gyorsítónak hívják. Ugye, ha visszatudunk emlékezni, kezdve voltak a sima grafikus kártyák, és aztán egyszer csak megjelentek külön kiegészítőként az úgynevezett 3D gyorsítók, amiket így plusz kártyaként kellett belerakni a gépbe. És ilyen térbeli ábrák. Térbeli játékokat, tehát azért tipikusan lövöldözős általában azoknál használják. Az FPS-eknél ott használtuk arra, hogy minél élethűbb látványvilágot kapjunk eredményül, de egyébként használták autóversenyeknél, meg mindenhol máshol is. Aztán ezek a 3D gyorsítók beépültek a grafikus kártyákba, és ebből lett a GPU, az a grafikus feldolgozó egység. Ez található meg manapság minden grafikus kártyán, és most viszont elérkeztünk a számítógépes játékoknak egy új pozíciójába, vagy szituációjába. világába, ahol nem elég a látvány, az is szükséges, hogy a környezettel minél jobb kapcsolatot tudja kialakítani, tehát hogy egyáltalán kapcsolatban legyek a környezettel, hogyha bármit csinálok a játékban, annak legyen látható hatása a környezetben. Illetszerűen mutassa meg, hogy eldobtunk valamit. Igen, mondjuk bedobok valami. Egy kézigránátot egy rakás doboz közé, akkor azok a dobozok élethű módon robbanjanak darabokra, vagy lövök valamit, és akkor élethű módon reagáljon a környezet, és ebben lesz nagy szerepe majd a fizikai gyorsítókártyáknak, amik valószínűleg egyébként ugyanarra a sorsa jutnak, mint a klasszikus 3D gyorsítók, tehát ugyanúgy be fognak épülni majd előbb-utóbb grafikus kártyákba, de jelen pillanatban most még külön kártyaként elérhetők jó pénzért, és leginkább még nem nagyon támogatják a játékok, de ez lesz a következő időszak slágerterméke. Köszönöm szépen az újdonságot, Csepen Balást hallottuk, és eddig tartott a netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve a DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.